Got a wife, got a family, earn my living with my hand. My role is still downtown Birmingham. My daddy was a barber, the most unsightly man. He was born in Tuscaloosa, he died right here in Birmingham. Birmingham, Birmingham, the greatest city in Alabama. You can travel across this entire land, there ain't no place like Birmingham. Over het plaatsje, of de plaats eigenlijk in Engeland, maar Birmingham in Amerika en de lotgevallen daar. In het prachtige nummer van Randy Newman uit 1974, zo lang geleden alweer. Aan het begin van deze dinsdagse aflevering van De Late Avond, waarbij ik je natuurlijk weer van harte welkom heet. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Wat een prachtig begin, hè? Tja. Maar we hebben nog veel meer moois voor je in de aanbieding. Eerlijk is eerlijk. Lekkere muziek om je oren te verwennen, maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, het is bijna Nederlandse pannenkoekendag. Kinderen gaan pannenkoeken bakken voor senioren. Hoe zit dat, hoor je zo meteen. De bibliotheek van Schiedam behaalde de tweede plaats. Tweede plaats van wat? En waarom? Je hoort het straks hier in de show. En morgen is het boomfeestdag, ook in de Hoekzwaard. We gaan het erover hebben, zometeen in jouw late avond. Solve any problems. middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Magazines is all I have of you. Waiting on the day you walk back in my life. Like a newborn child, you made me smile, then stole my heart away. We may be out of touch, but never out of time. Come back to me. Shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Your little white lies and butterflies made me shed a tear. Still I'm praying on the day that you'll be mine. Why do I need cowboys and kisses? Always seem to bring me down. Is this world just a cowboy and a kiss? Or should I choose another? Pure soul zou je kunnen zeggen als je dit zo hoort van Anastasia. Cowboys and Kisses. Hier in de late avond. En Paul Young, die hoorde je ervoor met Every Time You Go Away. De mooiste muziek hoor je hier. Op jouw eigen lokale omroep, maar ook de beste informatie. Daarom gaan we het hebben over pannenkoeken. Aanstaande vrijdag gaan 10.000 leerlingen van basisscholen in Nederland pannenkoeken bakken voor ouderen. Opa's en oma's in verzorgingstehuizen en oudere instellingen in het hele land worden die dag in het zonnetje gezet. Pannenkoeken voor elkaar bakken, daar draait het om tijdens Nationale Pannenkoekdag. In de provincie Zuid-Holland organiseren maar liefst 211 scholen een pannenkoekfeestje voor jong en oud. De provincie is daarmee de koploper van Nederland. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfe. Lekker nieuws. We gaan pannenkoeken bakken. Het is namelijk weer tijd voor de Nationale Pannenkoekdag. Ik had er nog nooit van gehoord, maar wie er alles over weet is Alice van den Berg. En zij is hier namens Koopmans. Je weet wel. Hi Alice. Hallo, hallo. Pannenkoekendag. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, dat moet schande? Ik je daar... Nee, helemaal geen schande. Maar dan moet ik je er wel alles over gaan vertellen, merk ik. Mm-hmm. Het is een fenomeen dat al voor de 11e keer plaats gaat vinden dit jaar. Vorig jaar hadden we ons jubileumjaar en dit jaar dus de 11e keer. Het is een initiatief waarbij basisschoolleerlingen worden geholpen om voor oudere medemensen pannenkoeken te bakken. Nou, dat klinkt nog eens lekker. Ja, het is ook heel lekker en vooral heel erg leuk. Ja. Dus het is een dag waarop die leerlingen samen met hun begeleiders, ouders bij zorginstellingen zelf pannenkoeken gaan bakken voor de ouderen. Of, wat je ook heel vaak ziet, is dat ouderen worden uitgenodigd op scholen. En dat dan een soort van restaurant wordt gespeeld. Dus kinderen gaan daar dan op school pannenkoeken bakken en die ook serveren aan ouderen. Maar heb je nou niet die ouderen nodig om de fijne kneepjes van het vak van te leren? Nou, op zich zou je denken van dat ze er heel veel van weten. En dat is ook zo, want wie is er nou niet groot geworden met pannenkoeken? Iedereen heeft natuurlijk wel een ervaring om bij zijn opa en oma pannenkoeken te hebben gegeten. Ze weten er ook heel veel van, maar wij maken het natuurlijk ook heel erg makkelijk. Want op zich, als je met een pannenkoekmix en een goede pan pannenkoeken bakt, is het een fluitje van een cent. Maar wat is nou het geheim van de goede pannenkoek? Want de eerste gaat altijd mis. Ja, dit heb ik heel vaak gehoord en toch hoeft het niet zo te zijn. Want de gouden tip is dat de pan goed heet moet worden. Dat je dan wat olie of boter erbij moet doen. En dan pas het beslag. Dus het zit hem echt in de temperatuur. En wat dat betreft kun je ook heel veel tips voor de perfecte pannenkoek vinden op pannenkoekdag.nl. Heb je nog een paar mooie voorbeelden van bijvoorbeeld een school die naar een naastgelegen zorgtehuis gaat? Of waar ze dan een heel spektakel van maken? Ja, ik heb zelfs twee specifieke scholen uit jullie omgeving ook. Want in Ridderkerk zit de Bosweide. En zij maken er altijd echt een heel compleet feest van. Met rode lopers die worden uitgelegd voor de ouderen. Ze versieren de hele ruimte en de kinderen gaan zelf als echte butlers in de weer om het helemaal tot een groot feest te maken voor de ouderen. En ook in Middelharnis zit een hele actieve school, de Tuin. En die gaan ook altijd een heel restaurant voor opa's en oma's inrichten. Dus daar is het ook altijd één groot feest. Nou, dat klinkt toch echt helemaal leuk. Is het ook, zeker. Kan je nou ook, als jij denkt, ik ben een echte pannenkoekeneter, maar ik ben nog helemaal niet uitgenodigd. Ja. Kan je dan niet gewoon bij een school in de buurt je aansluiten? Nou, wij gaan op zich er niet over waar je je wel en niet kan aansluiten. Mm-hmm. Maar ik zou zeker zeggen, als je echt een liefhebber van pannenkoeken bent, en dat zullen de meesten in Nederland zijn, ga dan gewoon eens een kijkje nemen op pannenkoekdag.nl voor een aantal hele leuke manieren om pannenkoeken te eten. Van gewoon hele traditionele met appel en stroop, tot aan hele bijzondere met geitenkaas, honing en allerlei andere lekkere ingrediënten. Dus voor ieder wat wils. En wat vinden mensen nou eigenlijk het allerlekkerst? Het allerlekkerste vinden ze gewoon met spek en appel en stroop. Dat blijft de klassieke die het beste scoort. En ook bij de opa's en oma's, denk ik. Bij de opa's en oma's zeker. Maar ik moet wel zeggen, de opa's en oma's genieten vooral van het feit dat ze een dagje in het zonnetje worden gezet op school. En dat die kinderen voor hen het een extra feest, tot een extra feest maken. En wanneer is het nou ook alweer? 24 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Die mag met een groot, dik, rood potlood in de agenda. Absoluut. En het is ieder jaar op 24 maart? Nee, het is niet ieder jaar op 24 maart, maar het is ieder jaar op een vrijdag in maart. En omdat we juist de scholen betrekken, kijken we ook heel erg nauw naar de vakanties en dergelijke. Dus de datum moeten we elk jaar opnieuw vastprikken. En heel snel na 24 maart dit jaar zullen wij met een datum voor 2018 gaan komen. Nou, hartstikke goed. Dat klinkt enorm duidelijk. Op welke website konden we ook weer nog alles nalezen over de Pannenkoekdag? Dat is op pannenkoekdag.nl. Nou, dat kan helemaal niet meer missen. Ik

to say I'm sorry. Nou, zo moeilijk is dat nog niet. Door de As Yet en Peter Cetera. Je weet wel van Chicago, daar was het nummer oorspronkelijk een grote hit van. De Bibliotheek Schiedam is op de tweede plaats geëindigd in de verkiezing van de beste bibliotheek van Nederland 2017. Den Helder won de finale. Die bestond uit 6 genomineerde openbare bibliotheken en kreeg tijdens het Nationale Bibliotheekcongres in Assen de NBD Biblion Award 2017 uitgereikt. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Een tijd geleden hebben wij gesproken met Imam Norris. Zij is van de communicatie, PR en voorlichting van de bibliotheek Schiedam. Het ging toen over de verkiezing van de beste bibliotheek van Nederland. Inmiddels is de uitslag bekend en wij horen graag van haar hoe dat allemaal is verlopen. Welkom. Dankjewel. Bibliotheek Schiedam, ik zal het maar verklappen, is op de tweede plaats geëindigd. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, wij zijn de op één na beste bibliotheek van Nederland. En ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dat is fantastisch, want er zijn ontzettend veel bibliotheken in Nederland. En als je dan op de tweede plaats eindigt, is het een fantastisch compliment natuurlijk. Absoluut. Hoe zijn die verkiezingen gelopen? Je vertelde destijds dat er was een jury en er was je kon ook stemmen zelf. Alle inwoners van Schiedam en de omgeving konden stemmen. Hoe is dat allemaal verlopen? Hebben jullie veel respons gehad? Ja, we hebben heel veel respons. Gehad. In de eerste instantie is de jury dus langs, of in ieder geval mystery guest. Dus we wisten niet precies wie het waren, hoe ze eruit zagen, maar er zijn dus wel verslagen geschreven. Iedereen in Nederland kon zijn stem uitbrengen op een van de genomineerde bibliotheken. En nou, dat is echt ongelooflijk veel op Schiedam gedaan. Dus daar zijn we natuurlijk super dankbaar voor. En uiteindelijk Den Helder, die heeft de eerste plaats gekregen. Het was een nieuw gebouw, net geopend. Dus in die zin op een andere manier in de spotlights nog. Maar ja, hier in Schiedam is het gewoon prachtig. We hebben duizenden stemmen gekregen. Een ontzettend compliment voor jullie natuurlijk en voor het werk wat jullie daar doen. Absoluut, ja, voor iedereen en ook iedereen waarmee samengewerkt wordt. Alle vrijwilligers, want dat is het juist. Het is niet de bibliotheek van Schiedam. Het is echt de bibliotheek door Schiedam. Wat was de redenering van de jury om jullie op zo'n hoge plaats te laten eindigen? Wat hebben zij allemaal geconstateerd bij jullie? Nou, dat de jury, 2 jaar geleden is een nieuwe bibliotheekwet aangenomen. En die schrijft voor dat de bibliotheken naast het uitlenen ook ontmoeting, kunst en cultuur, kennismaking, ontmoeting met debat, dat moet ook gefaciliteerd, of althans, kan ook gefaciliteerd worden. Het kan veel breder zijn dan het alleen maar die boeken. Het kan veel breder zijn dan alleen die boeken. En in deze verkiezing is echt expliciet gekeken naar de mate waarin de bibliotheken die taken uitvoeren. En ja, wij hebben de luxe dat inderdaad mogelijk is in Schiedam. Met inderdaad de mensen die we hebben en de middelen daarbij. En daardoor zijn wij door de jury zo hoog gezet. Ja, en wat ik al zei, er hebben promotieteams door de stad gelopen. Ik heb ook een lijstje gekregen met de positieve opmerkingen. Met opmerkingen die gegeven zijn bij de online stemmen. Nou, echt. Oh, kan gewoon een hele dag kunnen we vliegen daarop. Ja, dat is echt geweldig. Fantastisch. Kun je er eentje noemen? Weet je er nog één uit je hoofd? Nou, er is er eentje. Dat vond ik proza op zich. De bibliotheek wiens pracht niet in inkt nog pixels te bevatten is. Het ziel zal zich laten strelen, begevend in een binnenplaats wat buiten is, maar binnen ligt. Als een aura, beschermend, omhelst in de wijsheid van geschiedenis, is, met de ogen dicht, kennis en leven zichtbaar in evenwicht. Jullie worden ook de groenste bibliotheek van Nederland genoemd, begrijp ik? Ja. Waar heeft dat mee te maken? Wij zijn de eerste bibliotheek in Nederland die bomen binnen heeft staan. Dus er staan namelijk bomen van 8 meter hoog. En er is onder de glazen kap van de Korenbeurs een heel mooi park ingericht. Waar je echt gewoon graag bent. En we hebben vorig jaar de prijs voor de beste interieurbeplanting van Nederland gekregen. Daarvoor ook, of althans, Zuidkoop heeft die gekregen. Degene die de tuin aan heeft gelegd. En er is nog meer groen. Want groen is natuurlijk niet alleen het groen van de bomen. Maar ook de stoelen die er staan zijn bijvoorbeeld van petflessen gemaakt. Dus van gerecyclede colaflessen. Er is LED-verlichting op de hele eerste etage aangelegd. Waardoor ook de energiekosten omlaag gingen. Er zijn warmte- en koelementen in de plantenbakken aangebracht. Waardoor het binnenklimaat makkelijk te regelen is. En er zijn eigenlijk nog veel meer verhalen over de bibliotheek te vertellen. Er is ook een moestuin is erin. En producten daar vandaan die worden gebruikt door de horeca ook weer. Dus op die manier is dat ook groen en rond ook weer. En fantastisch. Supergroen. Ik ben er nog nooit geweest, maar

Mooie antieke. Van Crosby, Stills, Nash en Young. Toen ze nog met z'n drieën samen waren. Our House. En toch wel een leuk nummer eigenlijk van Ali B en Diggy Dex. Samen in Ik huil alleen bij jou. Zo meteen gaan we het hebben over de boomfeestdag van morgen. Je hoort het na de Moody Blues. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Een prachtig album in de jaren 60 gemaakt door de Moody Blues. Ja. Days of Future Past. Zo'n album dat je van voor naar achter en van links naar rechts kunt draaien. Ja. Je zet hem op en nou, speelt hem af. Helemaal, tot aan het einde. Niet zomaar een trek eruit. En ze hadden er een paar hits uit. Waaronder deze, Nights in White Satin. Hier hoorde je hem op jouw lokale omroep in de late avond. Een bijdrage aan een duurzame wereld, mede door een nauwe gemeentelijke samenwerking. Want de gemeenten realiseren al jaren de doelstelling van Boomfeestdag door kinderen van basisscholen bomen te laten planten en zo op een positieve wijze in contact met de natuur te brengen. Steven van Wijk van Omroep Hoekzwaard spreekt met Peter Derksen, contactpersoon van de Provinciale Commissie Zeeland en Zuid-Holland, over deze Boomfeestdag. Je hoort een bijdrage dus van Omroep Hoekzwaard. Boomfeestdag, kan je mij een beetje meenemen wat het nou precies is? Ja, Boomfeestdag is in 1953 is dat bedacht. Dat is naar aanleiding van een wereldmilieuconferentie van de Verenigde Naties. Ja. Toen werd er al, dat was een milieuconferentie, dus werd er gewaarschuwd dat als de landen zo doorgingen met het kappen van bomen en bossen, dat er in het jaar 2000 geen boom meer over is. Kijk. En toen werd er, toen was er een secretaris-generaal, een soort Ban Ki-moon van toen, dat was meneer Hammarskjöld. En die riep toen nog van World Festival of Trees. Aha. En de Staatsbosbeheer heeft dat toen in Nederland opgepakt. En die is toen het Landelijk Comité Boomplantendag gaan oprichten. En in 1957, dus dat is volgende week 60 jaar geleden, is toen de eerste Boomplantendag georganiseerd, zoals het toen heette. Juist. En het thema nu is dan bomen verbinden. Klopt. Waar komt dat vandaan, bomen verbinden? Nou, dat ja, kijk, wij hebben dus gezegd in 1957 waren er 1600 kinderen die een boom planten. Ja. En op dit moment, we verwachten dat volgende week woensdag, dat er ruim 100.000 kinderen een boom planten. Wow. En bomen en mensen, dat verbindt. Bomen hebben een hele grote emotionele waarde. En die verbinden. En dat is ons thema ook, dat we in 60 jaar zoveel mensen met de natuur verbonden hebben, dat we dat een mooi thema vonden. Hey, die bomen die dan 60 jaar geleden geplant zijn, zijn er nog bomen die al heel erg lang staan? Ik weet dat er mensen zijn die zeggen van, ik weet nog waar mijn boom staat. Ja joh. Er zijn mensen die al 60 jaar geleden mee hebben gedaan. Die zijn we ook aan het oproepen, dus dat mogen jullie in de uitzending ook doen. Ja. Dat mensen, als ze nog ooit meegedaan hebben aan de Boomverdag en ze weten waar die boom staat, dat kunnen doen via social media. Ja. Hashtag Mijn Boomfeestdag. Mijn Boomfeestdag. Hun verhalen en een foto opsturen en daar gaan wij iets leuks mee doen. Mooi is dat. Dus er zijn dus mensen die dus wellicht 60 jaar geleden, dat zijn er maar 100 geweest, maar misschien hebben we het over 55 tot 50 jaar geleden, een boom hebben neergezet en dan daarbij de oproep om je even te melden. Nou, meer informatie kan je in ieder geval op onze site vinden ook. Dus luister eens dit fragment eventjes af en dan komen ze daar vanzelf. Hashtag Mijn Boomfeestdag. Hashtag Mijn Boomfeestdag. Dus weet je nog van, hey, ik heb toen en toen een boom geplant. Nou, dan ga je hem even aanmelden. Misschien nog iets leuks. En kom je met een mooie foto nog ergens in een mooi blad te staan. 60 jaar boomfeestdag. Enige schatting. Hoeveel bomen zijn er in de afgelopen 60 jaar geplant? Weet je dat zo? Wij communiceren 10 miljoen bomen. Wow. En als je dat omrekent, dan zijn dat 4500 voetbalvelden. Dat is altijd mooi beeldend. We planten elk jaar zeg maar 200.000 bomen en struiken, de laatste 10 jaar. En dat zijn 90 voetbalvelden per jaar. En als je dat in die 60 jaar bekijkt, zijn dat 4500 voetbalvelden. En je zegt net, we begonnen met ooit 100 kinderen die een boompje planten. Nee, 1600. 1600, nu dus een veelvoud daarvan, 100.000. 100.000 bomen in één keer. Waar komen de meeste bomen nu te staan? Nou, dat ligt aan de gemeente. Kijk, we hebben de gemeentes die bepalen de plantlocatie. En er zijn op dit moment 390 gemeentes in Nederland. En dat doen er volgende week woensdag 290 mee. Dat is ruim 80%. En die bepalen dus de plantlocatie waar de kinderen gaan planten. Juist. En als je denkt van, hé, maar ik wil eens even weten of mijn gemeente ook meedoet. Waar kunnen kinderen of volwassenen kijken? Of, ze kunnen op de site van de Boomfeestdag kijken bij aanmelden. Maar ze kunnen ook de gemeente bellen. Elke gemeente heeft in principe een contactpersoon Boomfeestdag. En ik zou het leuk vinden als ze naar de gemeente gaan bellen. Dat is beter dan naar jullie, want dan heb je rechtstreeks de prikkel naar de gemeente. Ja, kijk, als er veel telefoontjes komen, dan gaat de gemeente, stel dat ze niet meedoen, dan kan de gemeente zeggen, jongens, waarom doen we eigenlijk niet mee? Dus ik zou het leukst vinden als de mensen naar het gemeentehuis bellen. Weet jij uit je hoofd, Peter, of er gemeentes zijn in de Hoekse Waard die meedoen? Nee, dat kan ik jou niet uit mijn hoofd zeggen. Ik zou het liefst willen, maar dan ga ik liegen. Ja, nee, dat doen we dan niet. En dat mag ik niet. Nee, dat gaan we ook niet doen. We hopen in ieder geval dat veel gemeenten in de Hoekse Waard meedoen aan de Nationale Boomfeestdag. Misschien ook wel leuk voor onze redactie om dat eens even uit te zoeken en nog eens eventjes te kijken of we daar wat gemeentes over kunnen, informatie kunnen krijgen bij gemeenten. Jullie gemeente of jullie redactie kan in ieder geval bellen met Boomfeestdag. We hebben natuurlijk een overzicht, maar dat kan ik, weet ik niet uit mijn hoofd. Helemaal goed. We gaan er in ieder geval even achteraan. Dankjewel, Peter Derksen. Okay. De Nationale Boomfeestdag 22 maart. En bel even met je gemeente als je denkt van, hey, mag ik ook een boompje planten? Dankjewel, Peter. En vergeet niet, hashtag mijn boomfeestdag. Met deze bijdrage van Steven van Wijk van Omroep Hoekse Waard komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond op dinsdagavond. Wat is het alweer snel gegaan. We hebben nog één prachtig nummer voor je van André Bocelli. Dus daar gaan we van genieten tot besluit van deze aflevering van de show. Morgenavond wederom een aflevering van De Late Avond op jouw lokale omroep. Luister gewoon ook weer om 11 uur. Beter nog, laat je radio gewoon aanstaan op deze frequentie. Want dan heb je 24 uur per dag prachtige muziek en informatie waar je wat aan hebt. Goed, ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, welterusten. Prachtige dromen. Ga je werken of blijf je werken, dan wens ik je zoals gebruikelijk een goede wacht. Tot morgenavond. Non so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i saggi l'amore. Portal.